Lśniące i zdrowe włosy, mocne paznokcie, gładka skóra. Sięgnij po Skrzypowite, aktywną formułę ze skrzypu i pokrzywy wzbogaconą wysoką dawką biotyny. Tylko teraz suplement diety Skrzypowita z praktycznym turbanem do suszenia włosów w prezencie. Zapytaj o Skrzypowite z turbanem twojego farmaceutę. Skrzypowita. Jesteś piękna. HBO przedstawia Joffrey, Cersei, Tyrion Lannister, Valar Morghulis. Wszyscy muszą umrzeć. Kultowy serial produkcji HBO powraca. Gra o Tron. Nowy sezon. Premiera w poniedziałek o 22 w HBO. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 3 kwietnia, jest 13. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Rosjanie byli zaangażowani w brutalną pacyfikację kijowskiego Majdanu. Ukraińskie organy ścigania nie mają w tej sprawie żadnych wątpliwości. Mimo ustawy śmieci wciąż trafiają do lasów i to w ogromnych ilościach. Za chwilę o sytuacji w augustowskich lasach. W tym serwisie też o tym, że najciemniej pod latarnią pijany mężczyzna zniszczył radiowóz tuż przy komisariacie, a policjanci niczego nie zauważyli. W brutalną pacyfikację Majdanu byli zaangażowani Rosjanie, uczestniczyli w planowaniu akcji i szkoleniu ukraińskich oddziałów specjalnych. To wyniki śledztwa, które prowadziły wspólnie ukraińskie organy ścigania, MSW, Służba Bezpieczeństwa i prokuratura. Rozkaz strzelania do demonstrantów wydał Wiktor Janukowycz, a wykonywali go kierujący MSW i Służbą Bezpieczeństwa. Bezpośrednio do protestujących na Majdanie strzelali funkcjonariusze dwóch oddziałów specjalnych, Alfa i Berkut. Szef MSW Arsen Awakow powiedział, że starano się zatrzeć ślady tych działań. Palono odzież, dokumenty, wyrzucano broń. Szef Służby Bezpieczeństwa Walentyn Nalywajczenko dodał, że ukraińscy funkcjonariusze byli wcześniej szkoleni pod Kijowem przez rosyjskich agentów federalnych Służby Bezpieczeństwa. Doprowadzono specjalne rządowe linie telefoniczne. Sam Jakimenko przyjeżdżał składać raporty. Śledztwo ustaliło też, że MSW we współpracy z przedstawicielami zorganizowanej przestępczości utworzyło grupy, które zajmowały się prześladowaniem działaczy Majdanu. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio Kijów. Jest już komentarz Federalnej Służby Bezpieczeństwa Rosji. Niech te oświadczenia Służby Bezpieczeństwa Ukrainy pozostaną na jej sumieniu. Tak odpowiada Moskwa. Ustawa sobie, życie sobie. Śmieci wciąż trafiają do lasów i to w ogromnych ilościach. Augustowscy leśnicy załamują ręce i wywożą je tonami. Władze Augustowa zapowiadają więc drobiazgowe kontrole mieszkańców i firm pod kątem zawierania umów. Zgodnie z nową ustawą każdy musi płacić tak zwany podatek śmieciowy. Z logicznego punktu widzenia powinno to zapobiegać wywożeniu odpadków do lasu. Augustowscy leśnicy alarmują jednak, że liczba nielegalnych wysypisk nie zmalała. I jak mówi leśniczy Zbigniew Małodziejko z leśnictwa Lipowiec, w lesie można znaleźć całą gamę odpadków. Często gruzy po remontach spotykamy, obramowania. Tutaj jest kwestia skuteczności funkcjonowania ustawy i egzekwowania przepisów poprzez odpowiednie służby. Dodaje zastępca nadleśniczego nadleśnictwa Augustów Adam Sieńko. Służby przystąpiły już do drobiazgowych kontroli, zapowiada burmistrz Augustowa Kazimierz Korzuchowski. Kontrolujemy te osoby, które nie złożyły deklaracji. Przedsiębiorstwa są kontrolowane też, czy mają umowy. Sprawdzamy to również w firmie, która zajmuje się wywozem. Burmistrz przypomina też, że każdy mieszkaniec może przetransportować tak zwane grubsze odpadki, na przykład po remontach, do punktu odbioru śmieci i zostawić je tam, nie ponosząc żadnych kosztów. Relacjonowała Renata Metelicka z Polskiego Radia Białystok. Czasem leka, czasem nielegalny narkotyk. Ketamina może być skutecznym środkiem przeciwdepresyjnym. Kolejnych dowodów dostarczyły badania przeprowadzone w Wielkiej Brytanii. Naukowcy badali osoby z ciężką depresją, trwającą nawet kilkadziesiąt lat. U tych pacjentów tradycyjne leczenie miało małą skuteczność. Podano im niewielkie dawki ketaminy. Badacze twierdzą, że objawy choroby częściowo lub całkowicie zanikły nawet w ciągu kilku godzin. Kłopot w tym, że lek działał kilka dni, maksymalnie kilka miesięcy. W najbliższej przyszłości nie będziemy go więc chyba rutynowo zalecać pacjentom. Jest tu spory potencjał, ale przed nami długa droga, wyjaśnia BBC autor badań Rupert McShane. Według niektórych szacunków zaburzenia depresyjne dotykają co dziesiątego człowieka w trakcie całego życia. Nieleczona depresja bywa bardzo groźna. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Teraz ważna wiadomość dla tych, którzy nie bardzo wiedzą, jak wypełnić PIT. W sobotę pomogą im w tym urzędnicy. W urzędach skarbowych będzie dzień otwarty. W związku z tym rzeczniczka Ministerstwa Finansów Wiesława Druszcz radzi. Warto sprawdzić na stronach internetowych w swoim urzędzie skarbowym, w jakich godzinach będzie można odwiedzić urząd i skorzystać z porad urzędników. Urzędnicy spodziewają się wielu pytań dotyczących ulg podatkowych. Ponieważ nastąpiły zmiany w ulgach podatkowych, na przykład przy internecie, osoby, które w ubiegłym roku skorzystały z tej ulgi internetowej po raz pierwszy, nie wiedzą, czy w tym roku jeszcze mogą, czy nie. Rzeczniczka Ministerstwa Finansów przypomina, że pytania można też zadać na platformie internetowej lub zadzwonić do Krajowej Informacji Podatkowej, a czas na rozliczenie się z fiskusem mamy do końca kwietnia. Zniszczył i próbował podpalić radiowóz tuż przy komisariacie. Pijany 60-latek został złapany, ale wcale nie przez policjantów, a przez ochronę. Do zdarzenia doszło w Kosakowie na Pomorzu, a opowiada o nim Łukasz Detlaw z policji w Pucku. 60-letni mężczyzna dostał się na teren parkingu przy komisariacie, przeciął dwie opony, zerwał tablice rejestracyjne, uszkodził również wlew paliwa. Tą sytuację zauważyli ochroniarze, którzy akurat przejeżdżali nieopodal. Zainteresowali się tym mężczyzną, który kręcił się przy tym radiowozie i ujęli go. Zawiadomili policjantów. Mężczyzna miał prawie 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Teraz trzeźwieje w policyjnym areszcie, potem zostanie przesłuchany. To był serwis Trójki. Słońce na zachodzie i południu, więcej chmur, przelotny deszcz i burze na pozostałym obszarze. W Suwałkach 8 stopni, w Gdyni 9, w Toruniu 13, w Radomiu i Pile 16, w Przemyślu i Kaliszu 18, w Sosnowcu 19, a w Opolu 21. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ryneczek Lidla przedstawia rozmowy przy słodkich, soczystych pomarańczach. Karol! Co? Patrz, jakie świeży Karol! No przecież jestem obok. A co ty myślisz, że ja jednego Karola znam? Karol! No, ale takie soczyste i pełne witamin pomarańcze są tylko jedne i kosztują jedynie 1,99 zł za kilogram. Pomarańcze 1,99 zł. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Pani profesor, niesamowity wykład. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem. Co za pamięć, co za błyskotliwość, co za inteligencja. Oh, moja droga, to naprawdę nic takiego. Po prostu, żeby być w formie, trzeba czasem sobie pomóc. Ja zażywam Bilomag Plus. Suplement diety Bilomag Plus to najwyższa dawka ginkgo biloba, wspierająca pamięć i koncentrację. Wzbogacona lecytyną, magnezem i witaminami. To jedyny taki produkt na rynku, zawierający aż 5 składników aktywnych. Bilomag Plus. Dostępny w aptekach. Bilomag Plus. Pamiętasz o wszystkim. Dlaczego łatwiej pożyczyć pieniądze w Getin Banku niż od kolegi? Po pierwsze, z kolegą trzeba przy okazji spotkać się i powspominać stare, nie zawsze dobre czasy. Po drugie, kolega na pewno wypomni pożyczkę przy wszystkich na jajeczku. A w Getin Banku kredyt gotówkowy możesz dostać w ciągu jednej wizyty. A zamiast zaświadczenia o zarobkach wystarczy twój PIT. Potrzebujesz kredytu? Przyjdź do Getin Banku. Szczegóły w oddziałach i na getinbank.pl. Getin Bank. Praktycznie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zaczynamy dzisiaj od informacji meteorologicznej. Dzień dobry Państwu. W Warszawie dzisiaj klasyczny kwiecień, plecień. A jak w innych miastach w Polsce? Zapraszamy do reklamy. Już od jutra w Mediamarkt. 30 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na cały asortyment. Mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Elżbieta Malinowska dzisiaj zrealizuje 3 wymiary gitary. Piotr Kordaszewski jak zwykle dba o to, by nasz program ukazał się na stronach internetowych. Najredaktorek przy mikrofonie piotr.baron@polskieradio.pl albo 71335. I teraz bardzo ważne słowa. Dzisiaj mniej więcej o 13.30 ogłosimy coś bardzo ważnego. Proszę nie odchodzić od radioodbiorników. No, a my świętujemy 52 lata, program trzeci, urodziny 2 dni temu. No, a my przedłużyliśmy tę imprezę o 2 dni. No i jak mi się wydaje, tę gitarę musieliśmy usłyszeć po raz pierwszy w programie trzecim. Baby's good to me, you know she's happy as can be, you know she said so. I'm in love with her and

sound of music, Mother Mary, come to me, speaking words of wisdom, let it be. Historia radio i życie. Staliśmy wtedy przy radiu, nasłuchiwaliśmy utworu do końca, bo on zawsze wstrzymuje czas, niezależnie od tego, czy dziś słuchamy go po raz setny. I czekaliśmy, kiedy pan prezenter w radiu powie, kto to był. Zespół The Beatles i zapisywaliśmy potem w notatkach Beatles. A potem już kupowaliśmy płyty, a potem wspólnie śpiewaliśmy na Stadionie Narodowym i płakaliśmy, kiedy Paul McCartney wykonywał ten utwór. No tak to było. Kupowaliśmy ich płyty i grupowe, i te solowe. Kawał historii takiej Let It Be napisała Magda z Łodzi. No tak, proszę dzisiaj nie odchodzić od radia o 13.30, bo będzie coś bardzo ważnego, a teraz coś równie ważnego. Nasz, nie wiem, czy tak mogę powiedzieć, jazzowy przyjaciel trzech wymiarów gitary, Mariusz Adamiak. Dzień dobry. Dzień dobry, witam ciebie i wszystkich fanów jazzu. 52 lata skończył program trzeci i przy tej okazji wspominamy różne rzeczy. Powiedz, kiedy ty odkryłeś w sobie tak świadomie, że interesuje cię muzyka jazzowa? No to była szkoła średnia, to były lata 70. chyba. I tak tym pierwszym wykonawcą to był Jean-Luc Ponty, skrzypek, bo pamiętam, że właśnie te początki były takie ściśle określone, mianowicie kiedyś bardzo mi się podobały skrzypce w zespole rockowym Kansas. No i tak mi się te skrzypce w takiej muzyce rockowej spodobały, no i akurat tak gdzieś wyczytałem, że jest muzyka jazz rockowa, no i takim jednym z guru jest właśnie Jean-Luc Ponty, grający na skrzypcach. No i pamiętam, te ojciec mi przywiózł z granicy płyty analogowe właśnie Pontiego, no i wtedy zaskoczyłem od razu. Zakochałem się w tej muzyce absolutnie. To właśnie był taki klasyczny jazz rock połowy lat 70. Ja się zakochałem w zespole Kansas do tego stopnia, że wymieniłem się, miałem taką lampkę do oświetlania sprzętu grającego, to taki przyczepek. Mhm. I dałem go koledze, bo on bardzo chciał, a on mi dał za to płytę zespołu Kansas. No właśnie, ale Kansas jakoś przez wiele lat mogłem go sprowadzić do Polski, ale on chyba nie ma tylu fanów jednak w Polsce, także nie było chyba koncertu Kansas w Polsce. Nie było. No właśnie, trochę szkoda. Szkoda, właśnie. Szkoda, ale my właśnie o koncercie będziemy mówić i teraz kilka słów właśnie na ten temat. No tak, no już jutro w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Lutosławskiego mamy Billa Frizzella, jednego z najwybitniejszych gitarzystów współczesnej muzyki, jazzu oczywiście przede wszystkim. Człowieka takiego, którego takiego kamelona, można powiedzieć, muzycznego, ponieważ gra w wielu zespołach. Od muzyki takiej mocnej, na przykład, no, powiedzmy, Naked City, gościliśmy go, taka mocna gitara. No, ale przede wszystkim jest to muzyka bardzo melodyjna, bardzo inteligentna, często idąca w stronę tak zwanej współczesnej muzyki amerykańskiej, co u nas, powiedzmy, nie do końca ma może wielu fanów. Czasami utożsamiana jest z muzyką country, co jest nieprawdą. No, wielka muzyka amerykańska, wielka spuścizna, no i on, który w różnych składach występuje, akurat jutro w takim nietypowym składzie, bo będzie gitara, skrzypce, konkretnie altówka i perkusja. No i to będzie cały Frizzella, więc tak jak powiedziałem, duża melodyjność, duża inteligencja, no a ponieważ jest on tak fantastycznym gitarzystą, no to wszystkich serdecznie zapraszam, bo rzadko go gościmy w Polsce. Ale był już, prawda? Bo był wielokrotnie, oczywiście był wielokrotnie, był też i na Warsaw Summer Jazz Days, był właśnie z Naked City, także no, ponieważ z racji tych mnogości swoich projektów gości, no ale ostatnio w Warszawie go nie było i w Polsce chyba ładnych parę lat, także jest to okazja. A tym bardziej, bo to są takie cykliczne koncerty comiesięczne tam w tym studiu Lutosławskiego, współorganizowane przez Polskie Radio również. No i tam też w maju będzie Mary Halvorson, to jest taka gitarzystka. Tutaj śmiesznie zawsze sobie tak żartuję, że jeden z najlepszych gitarzystów. Powiedzenie, że to jest jedna z najlepszych gitarzystek, brzmi tak trochę słabo. To i na pewno jest to jedna z najlepszych gitar, o tak może być, współczesnego jazzu. No tylko trochę muzyka trudniejsza, ale to 22 maja dopiero. Ale wielcy gitarzyści na pewno. A kiedy się spotykamy przy okazji warszawskich dni jazzowych? To już mam nadzieję będzie pewnie w maju, bo już program mam zapięty. Wiele wspaniałych nazwisk, nowych nazwisk w jazzie. No to świetnie. Także będzie się dużo działo, ale to w sumie zaczynamy 10 lipca, także trochę jeszcze czas. No to cię zapraszam. Jak będziesz miał koncert, to wpadnij na Myśliwiecką. Jutro ten koncert o godzinie... O 20:30. Studio imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Gdyby ktoś z państwa chciał się wybrać, Mariusz przeniósł dla państwa dwa podwójne zaproszenia na ten koncert. Proszę zadzwonić do Piotra. 22 i 7 3, dwa podwójne zaproszenia na jutro na koncert w Warszawie. Dziękuję ci bardzo. Aha, no i co to będzie? Nie, no właśnie to będzie teraz Beautiful Dreamers z tej właśnie płyty. To trio, co będzie jutro, tylko ten utworek, to od razu umówmy się, że to jest taki żarcik country naprawdę, że tym żarcikiem zachęcamy, ale muza będzie oczywiście troszkę inna. Dobra. Thank you. Iha. Dwa podwójne zaproszenia na ten koncert czekają na Państwa. 2 2 7 3, proszę zadzwonić. Wspominam panią Monikę, szybkiego powrotu do zdrowia. A pani Monika napisała: dzień dobry redaktorku. I to mi się podoba. piotr.baron@polskieradio.pl albo 71335. Jeszcze jeden utwór z jednej płyty, którą być może usłyszeli państwo po raz pierwszy w programie trzecim, a potem coś bardzo ważnego. Nasze spotkanie jest jak zwykle spotkaniem troszkę zakręconym, w związku z tym różne rzeczy jeszcze mogą się dzisiaj wydarzyć. I być może wrócimy jeszcze do utworów z płyt zespołu The Moody Blues. No a teraz to ważne ogłoszenie. Chcę powiedzieć, że nikt jeszcze o tym nie wie. Dowiadują się państwo jako pierwsi. Oficjalnie to zostanie ogłoszone dopiero za 28 minut, czyli po godzinie 14. Powiem takie słowa. Orange Warsaw Festival 2014. Z tych informacji, które już do nas dotarły, zrobił nam się szum w głowie, dlatego że czeka nas w środku miasta niesamowity zupełnie festiwal z niezliczoną ilością gwiazd, z niezliczoną ilością takiej muzyki różnokierunkowej. Każdy tam znajdzie coś dla siebie. No i teraz kolejnych trzech wykonawców ujawniamy. 13 czerwca zagra na Stadionie Narodowym Martin Garrix. To będzie 13 dzień czerwca. Proszę przygotować swój czas. Dzień później, 14 czerwca, zamelduje się na scenie Skubas. To ciekawy koncert, szczególnie kiedy Skubas pojawia się na żywo. Tam jest jeszcze inny rodzaj energii. Proszę to przetestować. No i teraz myślę, że to jest wiadomość, kiedy wczoraj się dowiedziałem. To jest dla mnie wiadomość zaskakująca, ale bardzo radująca. Otóż 14 czerwca będą oklaski na Stadionie Narodowym i wystąpi The Prodigy. Like Prodigy, Stadion Narodowy, 14 dzień czerwca, Orange Warsaw Festival. No i należy rezerwować czas. Jeśli ktoś z Państwa zaplanował tak wcześnie wakacje, to dużo dobrego umknie, więc może teraz jeszcze trzeba się zastanowić i zarezerwować te kilka dni, by zobaczyć na przykład zespół Kings of Leon albo Florence and the Machine, bo oni też się pojawią na Stadionie Narodowym. No to dziękujemy po 14 i wszystko to na stronach internetowych. Tam jeszcze więcej informacji. Proszę zajrzeć. No i mam nadzieję na rychłe spotkanie z Państwem na Stadionie Narodowym. Teraz tak. Wracamy do tych utworów, które być może Państwo usłyszeli po raz pierwszy w programie trzecim i częściowo zmieniło to Państwa życie. Tak jest w przypadku tych osób, które po raz pierwszy, kiedyś tam dawno, dawno temu, usłyszały Paula Simona. A winter's day in a deep and dark December, I am alone, gazing from my window to the streets below, on a freshly fallen silent shroud of snow. I am a rock, I am an island. Built walls, a fortress deep and mighty that none may penetrate. I have no need of friendship. Friendship causes pain. It's laughter and it's loving I disdain. I am a rock. Talk of love, well I've heard the word before. It's sleeping in my memory. I won't disturb the slumber of feelings that have died. If I never loved, I never would have cried. I am shielded in my armor, hiding in my room, safe within my womb. I touch no one and no one touches me. I am a rock, I am an island. And a rock feels no pain, and an island never cries. A to wtedy pierwszy raz to nie było radio. To była kaseta magnetofonowa, kompletnie nie wiem skąd się wzięła na świecie i w moim domu, ale pamiętam, że duet Simon i Garfunkel do tego stopnia ten duet zmienił moje życie, że szukałem wszelkich możliwości, by kupić ich płyty wtedy jeszcze analogowe i chyba ze dwie jakoś mi się tam udało pozbierać. No a potem już w czasach kompaktowych było wiele, wiele łatwiej. No i był film, jaki był genialny pomysł, że twórcy absolwenta wpadli na to, by zwrócić się właśnie do nich o to, by napisali muzykę. Thank you. see our sympathetic eyes. Stroll around the grounds until you feel at home. And here's to you, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hiding in a hiding place where no one ever goes. Put it in your pantry with your cupcakes. It's a little secret, just the Robinson's affair. Most of all, you got to hide it from the kids. Coo-coo-ca-choo, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Absolwent, a może byśmy tak wspólnie zobaczyli kiedyś ten film ponownie i zobaczyli, jaki Dustin Hoffman był wtedy młodziutki. Sygnały od państwa płyną takie, że w Opolu lato, w Krotoszynie ciepło, słonecznie i wiosennie, to napisał pan Paweł. Pan Szymon, kwiecień, plecień przeplata dzisiaj w Żywcu sporo lata. Tym razem pan Wojtek z Krakowa. Nigdy nie miałem do tych żuczków serca. Cepelini i dorsi to co innego. Podkarpacie zachmurzone. I jeszcze jeden list. 5 marca wkroczyłem w półwiecze mojego życia. Dzisiaj wziąłem miotłę i grałem razem z Lennonem. W drugim pokoju była córka. Nie widziała. Andrzej z Włodzisławia Śląskiego. No dziękuję państwu bardzo za wspólną zabawę. I teraz informacja, która mnie bardzo ucieszyła, to jest informacja płynąca od Zbyszka z Bielska-Białej. Otóż, proszę państwa, Kansas wystąpi w Polsce. Zespół wystąpi 22 lipca w Warszawie. Koncert Kansas będzie można obejrzeć w stołecznym klubie Progressia Music Zone. No to dobra wiadomość. To może z tej płyty, na którą się zamieniłem? Hura, hura, hura. 22 lipca Progresja Warszawa, zespół Kansas. A my bardzo dziękujemy. Czy pamiętają Państwo taką płytę? Thank you.